اگر خدا نہ خواستہ کوئی کلمہ کفر پک دے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو تجدید ایمان کے بعد اسے سابقہ نمازوں کی قضا پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ جو نمازیں انہیں معاذ اللہ جو مرتد ہو گیا ایمان سے انہیں کافر ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد, جیسے کلمہ کفر لوگ بکتے تو جو کفر نافذ ہو گیا اس پہ مطلب یہ ہے کہ اس کے سابقہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ غارت ہو گئے, نیکیاں جتنی بھی ہیں وہ برباد ہو گئے, حج کیا تھا تو حج بھی فوت ہو چکا, اب استطاعت آئے گی تو دوبارہ اس پر حج فرض ہوگا, جتنی زکاتیں خیراتیں کی سب ملیا میٹ ہو گئی. البتہ جو نمازیں زمانہ اسلام میں اس پر قضا ہوئی تھیں وہ ایز اٹ از باقی ہیں, یعنی ایمان قبول, اس نے اسلام قبول کیا دوبارہ مسلمان ہو گیا تو وہ اس دور کی نمازیں جو ہیں یہ اس کو مطلب لے کے ادا کرنی ہوں گی, اس دور کے روزے جو ہیں وہ بھی قضا کرنے ہوں گے, اس دور کی زکات اگر اس پر باقی تھی وہ بھی ادا کرنی ہوگی. البتہ حالت ارتداد میں جتنے دن وہ معاذ اللہ مرتد رہا اس دور میں نمازیں پڑھنا نہ پڑھنا اس کا ایک تھا, نمازیں پڑھی تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے, نہیں پڑھی تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے. حالت ارتداد میں اس پر نماز فرض ہی نہیں تھی, نماز تو مسلمان پر فرض ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.